أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, en son dersimizde neyi anlatmıştık? Farz-ı ayn nedir? Farz-ı kifaya yeniler nelerdir? Ve ilmin fazileti hakkında konuşmuştuk. İkinci dersimizi yapmıştık. Bugün de inşallah Mücahid Alim Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz'in, Allah inşallah esaretinden kurtarsın onu, Camii kitabından üçüncü dersimizi yapacağız. Öyle değil mi? Şimdi biz geçen hafta ilmin faziletinden konuştuk. Ondan sonra insanların ilmi olan ihtiyacı, insanların farz ilimler, farz-ı ayn ilimler, farz-ı kifaya ilimlerin ne olduğunu, alimlerin bunları nasıl birbirinden ayırdığı hakkında konuştuk. Şimdi peki şöyle bir soru sorulabilir, öyle değil mi? Yani yazar gerçi farklı başlık altında vermiş de ben anlayasını diye. Peki neden biz bu ilmi okuyoruz? Yani hani bu ilmi okumamızdaki amaç nedir? Çünkü diyor yazar, Allah Subhanahu ve Teala, bu bir başlık, konu başlığı yani, insanların şeriata olan ihtiyacı. İnsanların şeriata olan ihtiyacı. Çünkü insan, Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunu yarattığı zaman insanoğlunu başıboş bırakmamış. Öyle değil mi? Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize dönmeyeceğinizi mi zannettiniz? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Allah sizin bu söylediğinizden çok çok daha nedir? Çok çok daha yücedir. Allah Subhanahu ve Teala böyle bir zanlı, insanların böyle bir zan içerisinde bulunmasını ne yapıyor? İnsanların böyle bir zan içerisinde bulunmasını inkar ediyor. Ve kendinin de bundan münezzeh olduğunu ifade ediyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Öyle değil mi? Ve Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Diyor ki, اَحَسِبَ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannetti? Diyor. İmam Şafii diyor ki, kitabında, seleften bildiğim kadarıyla diyor, hiç kimse ihtilaf etmemiştir ki diyor, bu ayete kast edilen, اَلَّا يُؤْمَرَ وَلَا يُنْهَى. Yani insan nehyedilip, ondan sonra emredilmeden, sadece ve sadece başıboş yaratılacağını mı, başıboş olarak yaratıldığını mı zannediyor? Diyor. Ve buradan da neyi anlıyoruz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Öyle değil mi? Peki o zaman böyleyse insanların şeriata ciddi manada bir ihtiyaçları var. Öyle değil mi? Peki insanlar şeriatı neyle bilirler? Dünya ve ahiretlerinin faydası için olan şeriatı insanlar neyle birbirinden ayırt ederler? Tabii ki ilimle ayırt ederler. Öyle değil mi? Okumadan olmaz. Okumadan ilim sahibi olanlar bir sofiler, işte kabirlerden ders alanlar, ondan sonra rüyada kendilerine ilim verilenler. Onlar da biliyorsunuz genelde bu iddiada bulunanların hepsi İslam'ın büyük alimleri tarafından zındıklıkla itham edilmişler. Öyle değil mi? Az bir şey değil yani. Bir Muhyiddin Arabi gibi zındıklıkla itham edilmiş. Aynıyla insanlar onu tekfir etmişler. Yani biliyorsunuz alimler insanları ismiyle tekfir etmekten ne kadar kaçınırlardı. Bu tür insanları ne yapmışlar? Bu tür insanları genelde isimleriyle tekfir etmişlerdi. Sebep ne? Çünkü bu zındıklığın bir ürünü. Onun için biz ne demiştik? İlim ancak taallümle olur. Yani insanların ilim öğrenmesi ancak taallümle olur. Bu meselede ne var? Çünkü insanlar neden şeriatı öğrenmek zorundalar? Yani şimdi bizim aslında anlatmak istediğimiz şuydu. İnsanlar başıboş yaratılmamıştır. İnsanlar ne için yaratılmıştır? İbadet için yaratılmıştır. Ve insanların şeriata ihtiyacı vardır. Öyle değil mi? Ve bu şeriat ve ibadet de neyle öğrenilir? İlimle öğrenilir. Öyle değil mi? İlim olmadan öğrenilir. O zaman biz bundan dolayı ilim okumak zorundayız. Yani ihtiyacımız olan şeriata, neden dolayı şeriata ihtiyacımız var? Çünkü akıl iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edemez. Benim aklımın iyi dediğine senin aklın kötü diyor. Senin aklının kötü dediğine benim aklım iyi diyor. Öyle değil mi? Ve biliyorsunuz usulde ve akidede hüsn ve kubh meselesi var. Yani veyahut da tahsin ve takbih meselesi diyorlar. Bu ne meselesi? Akıl, şeriat gelmeden önce iyi ve kötüyü bilebilir mi diye. Eşarilere göre akıl gelmeden, şeriat gelmeden önce aklın hiçbir hükmü vardır. Hiçbir hükmü yoktur. Yani şeriat gelmeden önce aklın hiçbir hükmü yoktur. Öyle değil mi? Mu'tezilelere göre şeriat gelmeden önce aklın hükmü tamamdır. Yani bir şey hem halaldir hem haramdır. İnsanlar bunun üzerine ecir dağılır. Neler alırlar? Günah da alırlar. Maturidilere göre, bazı maturidilere göre ve genelde ehli hadisin ve ehli sünnetin görüşüne göre insanlar şeriat gelmeden önce de iyi kötüyü bilirler. Öyle değil mi? Fakat şeriattır. Bir şeye haram ve helallık noktasında bir şeye haram ve helal kılacak olan, üzerine ceza ve mükafat verecek olan nedir? Üzerine ceza ve mükafat verecek olan şeriattır diyorlar. Şimdi bu mesele çok önemli bir mesele. Çünkü akıllar ne yapıyor, ne yapamıyorlar? Akıllar kendi başlarına hidayeti bulamıyorlar. Akıllar kendi başlarına hak yolu bulamıyorlar. Hak yolu bir aklın bulabilmesi için ne vardır? Şeriatın kendisini aydınlatması vardır. İnsanların da hem dünya hem ahiret mutluluğu nereden geçiyor? Hem dünya hem ahiret mutluluğu şeriattan geçiyor. Öyle değil mi? Şeriat da nedir? İmma Allah'ın kendi kitabında veya peygamberlerinin dilinde ümmetlere bildirmiş olduğu hayat nizamıdır. Öyle değil mi? Ama biz bugün mesela şeriat hem dünya hem ahiret için insanların şeyidir, hem dünyada hem ahirette insanların saadetidir dediğimiz zaman, dünya nedir? Dünya sadece ahiret için bir uğrama yeridir. Öyle değil mi? وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Asıl hayat, kamil olan hayat neren hayatıdır? Ahiret hayatıdır. Yani her ne kadar mesela bugün biz bazı ıtlaklarda bulunuyoruz. İşte şeriat insanların dünya ve ahiretini kurtarmak için gelmiştir diyoruz. Aslında dünya nedir? Dünya nazaridir. Yani geniş böyle baktığımız zaman dünya sadece asıl olan ahirettir. Dünya ahiretin kurtulması için ne olarak gelmiştir? Dünya ahiretin kurtuluşu için dünya sadece bir imtihan alanı veyahut da bir geçiş alanı. Peygamberimiz diyor yani ya Resulallah diyorlar. Sana hel nettehizu leke vita'en. Yani sana hani peygamber hasırda yatıyor, yan tarafına böyle izler çıkıyor. Sahabe diyor ki sana bir yün yatak verelim yani. Hani sen niye hasırda yatıyorsun ki? Senin vücudunda iz çıkabilir diyor. Mali ve mali dünya diyor. İnneme ene fid dünya kerakibin istezalle tahte şecereti sümme tereke ve rah. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ne bana ne bana, benle dünya arasında ne alaka olabilir ki diyor. Bana ne dünya, dünya ile benim aramda ne olabilir ki diyor yani. Benle dünyanın arasındaki alaka diyor. Bir binici düşün, aklı düşünün diyor. Gelmiştir bir ağacın altında dinlenmiştir. Sonra terk etmiştir, çekmiştir, gitmiştir diyor yani. Benle dünyanın arasındaki alaka nedir? Benle dünya arasındaki alaka bunun gibidir. Veyahut da mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya مَا مَثَلُ الدُّنْيَا عِنْدَ الْآخِرَةِ Dünyanın ahiretin yanındaki mesele ne gibidir diyor. Sizden birinin parmağını diyor denize sokup çıkarması gibidir. فَلْيَنْزُرْ بِمَا يَرْجَعُ Baksın diyor neyle dönecek yani. Dünyanın ahiretin yanındaki işte kıymeti, dünyanın ahiretin yanındaki değeri bizim elimizi soktuğumuz zaman, çıkardığımız zaman nedir? Çıkardığımız zaman böyle bir ne kalır elinde? Bir su damlası kalır yani. Denize nispeten ahiret denizdir. Dünyada ondan çıkan nedir? Ondan çıkan bir su damlası gibidir. Allah birçok ayete ne diyor mesela münafıklara, kafirlere reddiye verirken? وَمَا مَتَعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ وَمَا الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ Yani dünya ahiretin karşısında az az bir şeydir yani. Meta'dır. Az faydalanılan ve bırakılacak olan bir nedir? Bir meta'dır. Veyahut Allah subhanehu ve teala ne diyor? Onlara dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Burada neyi anlatmak istiyoruz? Yani şeriat insanların hem dünyasını hem ahiretini kurtarmak için gelmiştir dediğimiz zaman bu bize ne faydası veriyor? Yani dünya aslında asıl olan değildir. Asıl olan ahirettir. Dünya sadece o asla bir aracıdır. Yani kıyamette var olacaklar asla. Kıyamet saadeti için nedir? Bir aracıdır. Tabi burada çok önemli bir şey söz konusu. Hepiniz yatıyorsunuz. Ama şöyle bir konu çünkü pek sarmıyor. Hani kimseyi götürmek yok işin içerisinde. Yani meseleyi biraz böyle şeyli dinleseniz, tepkikli dinleseniz. Buradan neyi anlıyorsunuz? İnsanlar akıllarla kendilerine doğru olanı bulamazlar. İnsanların kendilerine doğru olanı bulabilmesi için asıl her işin meselenin başı buradan kaynaklanıyor. Yani bugün bütün halkın sapmasının, bütün insanların sapmasının, işte yeryüzünde Allah'a karşı bir takımın işte maslahat adı altında Allah'ın uluhiyetinde tartışmasının, bir kesimin işte zevk adı altında, kalbin rahatlığı adı altında Allah'ın rububiyetinde Allah'la tartışmasının, öyle değil mi? En büyük sebebi ne? Şeriatın kendilerine yetmediğini düşünüp akıllarıyla veya zevkleriyle nerede zevklerini, nerede tatmin olduklarını görüyorlarsa oraya yönelmelerinden kaynaklanıyor. Yani bugün bir sofi eğer gerçek manada düşünse ya dese ki Allah bana bir şeriat indirmiş, bir kitap ve bir sünnet indirmiş. Demek ki benim dünyamın ve ahiretimin bütün salahı nedir bundadır dese ve gerçekten bunu anlamaya çalışsa, bunu fehmetmeye çalışsa şeriatın yani şeriat bize yetiyor demek Bunu söylemek değildir asıl maksat. Bunu insanın kendi hayatında uygulayabilmesidir. Öyle değil mi? Bunu söylese bu şeyhin içerisine düşer mi? Yani hiç her şeyhinin kendine söylediğini hiçbir delil sormadan bunu söyler mi? Yani Kur'an-ı Kerim'i gerçek manada bu şeriatı anlamaya çalışan insan, ya Hristiyanların küfrü buydu diyecek zaten yani. Kendilerini papazlara, rahiplere teslim edip de hiçbir şekilde onlara soru sormadan onlara teslim olmaktı diyecek. Ve aynı kendi de şeyhine soru sormaya başlayacak. Öyle değil mi? Neden Allah bu yetkiyi peygambere vermemiş, sana vermiş dedi. Veya bugün mesela bir partici, kendini akıllı sanan demokratik bir müşrik. Öyle değil mi? Allah'ın dinine hizmet ettiğini düşünüp gece diye. Yani bugün arkadaşlar bakın, Tayyip Erdoğan'ın yaptığını basit görmeyin. Bu adamda 100 tane hastalık çıktı başbakan olduktan sonra. Neden? Bu adam Allah'ın dinine hizmet ettiğini düşünerekten, öyle değil mi? Gece gündüz koşturuyor. Yani tarih boyunca en çok ülke ziyaret eden adamlardan biri olmuş. Sebep? Bunun sebebi ne? Bu adam gerçekten şeriat, mesela sorsan bu da diyecektir. Şeriat bize yeter diyecektir yani. Olur mu? Şeriat en güzel sistemdir diyecektir yani. Bu adamın en büyük problemi ne? Bunu sadece sözde söylemesi. Bunun mücerred dava olması. Yani bunun kendi hayatında, vakiinde, kendi yaşantısında hiçbir anlamının olmaması. Bu sözün en ufak bir anlamı olsaydı kendi hayatında, yahu diyecekti Allah onlarca ayette benim yaptığıma şirk diyor. Allah hükmün kendinde olduğunu söylüyor. Allah işte iyi niyetin kötü ameli meşru kılmayacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de diyecekti ve aklı kendine tağutlaştırıp ilah yapmayacaktı. Öyle değil mi? Bu şekilde de küfre şirke düşmeyecekti. Biz de aynı şekildeyiz. Yani şeriat bize yeter, Kur'an sünnet bize yeter diyor ama diyoruz ama önemli olan bunun ağızdan çıkması değil yani. Önemli olan bunun insanın hayatında bir görünür yanının olması yani. Ha Kur'an sünnet bana yetiyor gerçekten. Onun bunun fikirlerine insan başvurma gereği duymuyorsa, onun önüne hiçbir şey geçirmiyorsa, buradaki faide budur. Yani ve bütün insanların her konuda sapıtmasının temel noktası insanların bu konuyu iyi anlamamış olmasıdır. Yani şeriatın bize yeterli olduğu ve bizim şeriata ihtiyacımızın olduğu. Eğer bir mesela esma ve sıfatta sapıtan insanlar, eğer gerçekten Allah'ın indirdiği ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu anladığı şekil ve sahabenin onu anladığı şekil bize yetiyor diye bir anlayışı hakkan benimsemiş olsalardı, gerçekten böyle yani söyledikleri gibi bunu kabul etmiş olsalardı, bu insanlar ne onlarca sıfatı kendi kafalarına göre tevil etmezlerdi. Tevile gidiş yolunun ilk kapısı nedir? Önce Allah subhanehu ve teala'yı kendi kafalarından cisim haline sokuyorlar. Öyle değil mi? Sonra yok Allah'ın eli mi olur diyorlar yani. Neden? Çünkü bu insan zaten zihninde Allah'ı kendi halkına benzetmiş. Yani Allah'ın eli kendi eliymiş gibi düşünüyor, sonra Teala Allah diyor. Allah bundan münezzehtir. Yani nasıl Allah'ın eli benim elim gibi olur? Öyle değil mi? Bak akılla düşündüğünden dolayı sapıttı. Oysa şeriatı tam bir kamil olarak kabul etse, hayat menheci olarak kabul etse, neyse ki mislihi şeyun diyecek yani. Bana ne onun elinin keyfiyetinden? Elim var demiş, ben elinin var olduğunu kabul ediyorum. İstiva ettim demiş, istiva ettiğimi kabul ediyorum ben diyecek. Bunu bu şekilde kabul edecektir. Ve bütün meseleleri bu şekilde düşünün yani. Öyle değil mi? Sofi mesela sorduğun zaman diyor ki ya ben burada tatmin oluyorum diyor yani. Ben diyor kalbim benim diyor şeyhin yanında diyor, tekkiye girdim mi diyor, böyle zikrin içinde raks ettim mi diyor yani, ben müziğin karşısında haydada kuyda kaldırıp kendimi yere vurup dans ettim mi diyor adam, raks ettim mi ben zevk buluyorum diyor adam. Bu adam gerçekten sorsam diyecek şeriat bize yeter, en mükemmel düzen şeriat düzenidir. Gerçekten sizce bunu anlamış olsaydı kendi zevkini şeriatın önüne geçirmiş olur muydu? Yani şeriatın haram kılmış olduğu bir şeyi yapar mıydı? Yapmazdı. O zaman yeryüzündeki bütün sapıtmanın ana kaynağı nedir? İnsanların şeriata olan ihtiyacını anlamamaları. İki, insanların şeriat en güzel hayat biçimidir demesinin mücerred söz olması. Yani sözden ibaret kalması, gerçek hayatta ne yapılmaması, gerçek hayatta hiçbir etkisinin olmaması veya insanların ne söylediklerini, ne yapmamaları, ne söylediklerini bilmemeleri. Tekrarlıyoruz o zaman biz. Eğer biz gerçekten diyelim, diyorsaksa, biz şeriata ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Dünya ve ahiret mutluluğu sadece şeriattan geçer. Şeriat da nedir? Kur'an ve sünnettir. Ve ulemanın Kur'an ve sünnete dayanarak icmaları ve kıyaslarıdır. Öyle değil mi? Kur'an ve sünnet. Bak Kur'an ve sünnet müstakildir. İcma ve kıyas müstakil değildir. Ulemanın Kur'an ve sünnete dayanarak yapmış oldukları icma ve kıyaslarıdır. Bu sözü biz söyledikten sonra arkadaşlar buradan neyi anlıyoruz? Bu da neyle elde edilir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas neyle elde edilir? Neyle elde edilir? İlimle elde edilir. Okuyarak elde edilir. Öyle değil mi? O zaman işte buradan ilim okumak bizim üzerimize vacip oluyor. Eğer şeriatı hayatımızda tatbik etmek vaciptir diyorsaksa, Öyle değil mi? Hatta farzdır. Şeriatı hayatımıza tatbik etmek farzdır diyoruz. Öyle değil mi? مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Öyle değil mi? O zaman peki şeriatı tatbik edebilmek için ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Bilmek neyle olur? Bilmek de ilimle olur diyoruz. Bu şekilde ilim okumayı ne yapıyoruz? İlim okumanın vacip olduğunu söylüyoruz. Öyle değil mi? İkinci noktamız arkadaşlar, hani biz söz söylüyoruz ya biz sürekli. Bütün fiillerden ve sözlerden önce ilim ve Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı bilmeden söz söylemenin haram olduğu. Öyle değil mi? Bu da bize neyi gösteriyor? İlim okumanın gerekliliğini gösteriyor. Eğer şimdi biz diyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı bilmeden söz söylemek haramdır. Sahih. Bilmeden söz söylemek haramdır. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ De ki benim Rabbim gizli ve açık bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Ayetin sonunda ne diyor? وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah'a bilmeden söylenmiş olan sözler. Allah'ın bilmeden söylemiş olan, cehalet üzerine Allah'a karşı söylemiş olan sözler nedirler? Haramdırlar. Öyle değil mi? Allah haram kılmıştır. Hem de zahir ve batinen, gizli ve açık olarak haram kıldığı şeylere dahildir. Veyahut da mesela Allah subhanehu ve teala ne diyor? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Şeytanın adımlarına tabi olmayınız. Çünkü o sizin için açık bir düşmandır. Öyle değil mi? O size kötü sözü ve Allah'a karşı bilmeden söz söylemeyi ne yapar? Bilmeden söz söylemeyi emreder. Demek ki Allah'a karşı bilmeden söz söylemek, Allah'ın dininde bilmeden konuşmak, Allah subhanehu ve teala'nın haram kıldığı şeylerdendir. Aynı şekilde mesela ne diyordu peygambere? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Ey Muhammed, bilmediğin konu hakkında konuşma. Çünkü akıl, göz, çünkü kalp, göz ve kulak bunlardan kıyamet gününde ne yapacaklardı? Sorulacaklardı. Yani kıyamet günü senin aklın da, senin kalbin de, senin kulağın da, senin gözün de ne yapacaklardır? Sorguya çekilecektir diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Bilmediğin konu hakkında konuşma diyor Peygamber'e. Ne diyordu? Ha entum ha ulai cadeltum fima lekum bihi ilmun. Felime tuhacune fima leyse lekum bihi ilm. Yani hadi bildiğiniz meselelerde tartışıyorsunuz. Orayı anladık. Peki bilmediğiniz meselelerde niye tartışıyorsunuz? Yani Allah subhanahu ve teala'nın dininde bir hani bunlar şeyler İbrahim Yahudi ve Hristiyan dediler. Allah da bunlara kızdı yani. Hadi tamam bildiğiniz meselelerde tartışıyorsunuz. Peki bilmediğiniz konu hakkında neden tartışıyorsunuz? Allah subhanahu ve teala'nın dininde örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Allah'a karşı söz söylemenin haram olduğuna dair örnekleri ne yapabiliriz? Örnekleri çoğaltabiliriz. Allah'a karşı söz söylemek haramsa arkadaşlar, o zaman Allah'a karşı bilmeden söz söylemek haramsa, Allah'a karşı bilerek ve hakikat üzerine söz söylemek neyle olur? Allah'ın dinini öğrenmekle olur. Öyle değil mi? Bu da neden geçer? Bu da ilimden geçer. İlim bundan dolayı önemlidir. Yani insanlar bugün toplumda ve neden dolayı oldu? Beni İsrail'i özellikle Hristiyan ve Yahudileri kâfeten küfre sokan şey neydi? Alimlerinin kitaba dayanmadan kendi kafalarına göre Allah'ın dini hakkında bilmeden insanlara fetva vermelerinden dolayı, öyle değil mi? Bilmeden insanlara fetva verdiklerinden dolayı insanları kâfeten küfre soktular yani. Bir milleti, kitap ehlini komple ne yaptılar? Komple küfre soktular. O zaman buna karşı insan ne der? Buna karşı insan der ki, insan ne yapması lazım o zaman? İnsanın şeriatı bilmesi için ve Allah'a karşı yalan söz söylememesi için ne yapması lazım? İlmi öğrenmesi lazım. Aynı şekilde mesela Bukhari'nin sözünü biliyorsunuz. El ilmu kablel kavli vel ameli bidelili kavlihi teala fe'alem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike diyor. Her sözden ve her fiilden önce ilim. Her sözden ve her fiilden önce ilim. Delil ne diyor İmam Bukhari? Bab olarak delil de men fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah birdir. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Ve günahlarından af dilen. Allah günahlardan af dilenmeden önce ve kelime-i tevhidi söylemeden önce ne şartını koşuyor? İlim şartını koşuyor. Bir de bize neyi gösteriyor? İnsan bir fiile veyahut da bir söze söylemeye kalkmadan veya yapmaya kalkışmadan önce mutlaka bunun hakkında ne olması lazımdır? Mutlaka bunun hakkında ilim sahibi olması lazımdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela Peygamber ne diyor? Men amele amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel yaparsa o bizim yaptığımız şekilde olmazsa onun yapmış olduğu o amel nedir? Onun yapmış olduğu amel merduttur. Peki sen amelinin peygamberin ameline muvafık olduğunu nereden bilirsin? Merdud olmaması için. İlimle olur bu, öyle değil mi? Bileceksin ki hangisi peygambere tabi olduğunu, peygamberin emrinin dışında bir emir olmadığını ne yaparsın? İlimle anlarsın. Buradan da ilim okumak bizim üzerimize ne oluyor? Vacip oluyor. Peygamber ne dedi? El kudatu selasun isnani fil nari ve vahidun fil cennet. Kadılar üç tanedir. İkisi ateştedir, biri cennettedir. Cennette olan hangisidir? Cennette olan diyor, hakkı bilip hakla fetva veren cennettedir. Öyle değil mi? Cehennemde olan ikisi hangisidir? Hakkı bilip de hakkı söylemeyen. Öyle bu cehennemde. Üç, hakkını hiçbir şey bilmeden cehalet üzerine insanlara fetva veren adam. Bu da nedir? Bu da cehennemdedir. Neden? Çünkü Allah'ın kendisine yüklenmediği yükle kendi kendine yüklenmiştir ve insanlara ne yapmıştır? Ve insanlara cehalet üzerine fetva vermiştir. Ve bu konu hakkında arkadaşlar aynı şekilde ilmin faziletini anlatırken geçen derste, öyle değil mi? Ve cehaletin kötü oluşunu anlatırken bununla ilgili bütün deliller bizim ilim okumamızı bize ne yapıyor? Bizim ilim okumamızı bize gerekli kılıyor. Yani bu saymış olduğumuz şeyler bizim ilim okumamıza bize gerekli kılıyor. Burada bir önemli bir nokta da var. Fayda, dikkat çekilecek bir fayda. Biz dedik ki mesela burada hiçbir fiil ve eylem yapmadan önce ne yapmak? İlim sahibi olmak. Kur'an ve sünnetten mutlaka bunun neyini, hükmünü bilmek mesela. Ve dedik ki Allah'a karşı söz söylemenin haram olduğunu söyledik. Ve dedik ki insanların akıllarının hakkı bulamayacağı, bilakis hakkı bize hakkı gösterecek olanın ne olduğunu, şeriat olduğunu söyledik. Peki bu bize ne? Bunun faydası nedir bize yani? Bu söylemiş olduğumuz şeylerin, bu üçünün, yani mücerred bilgi edinmek istemiyoruz biz, öyle değil mi? Bildiklerimizin faydası nedir? Şeriatın insanlara yeterli olduğudur. Öyle değil mi? Yani bugün şeriatın hem maddi, hem manevi, hem iktisadi, her yönden, hem dinin her alanında insanlara yeterli olduğunu çıkarmamız lazım burada. Öyle değil mi? İnsanlara yeterli olduğunu buradan çıkarmamız lazım. Mesela Allah Subhanahu ve Teala yani bize yönelik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Biz sana her şeyin açıklayıcısı olan bir ne yaptık? Bir kitap indirdik diyordu. Her şeyin açıklayıcısı olan bir kitap indirdik sana. Ve bu kitabın da açıklayıcısı neydi? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Biz sana öyle bir kitap indirdik ki, zikri indirdik ki sen onu insanlara açıklayasın diye. O zaman Kur'an ve sünnet nedir arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeyin açıklayıcısı olduğu dediği şeydir. Öyle değil mi? Eğer her şeyin açıklayıcısı olmasaydı zaten Allah her meselede gidin ona sorun demezdi. Mesela ne diyor? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bir meselede tartıştığınız zaman onu Allah ve Resulüne götürün. Öyle değil mi? Eğer iman etmişseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz aranızdaki çekişmelerde, çekişmeli meselelerin hükmünü Allah'a ve Resulüne götürün. İbn-i Kayyim İlam-ül Muvakkain'de ne diyordu? Allah'a götürmek neyle olur? Allah'ın kitabına götürmekle olur. Peygamber'e götürmek, hayatında peygambere, vefat ettikten sonra sünnetine götürmekle olur. Ve şurada önemli bir nokta var arkadaşlar. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Şey kelimesi ne? Nekira. Öyle değil mi? Nekira şart siyakında geldiği zaman ne ifade ediyordu? Umumiyet ifade ediyordu. Öyle değil mi? O zaman eğer hangi meselede çekişirseniz çekişin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Küçük, büyük, iktisadi, ekonomik, haram, helal, kalp amelleri, dünya işleri fark etmez. Ne meselede çekişirseniz çekişin, onu kime götürün? Allah ve Resulüne götürün. Ve buradan İbn-i Kayyım ne diyor bize? Eğer diyor Kur'an ve sünnet herkesin her çekiştiği şeye şifa olacak mahiyette olmasaydı Allah Subhanahu ve Teala'nın götürün meselelerinizi ona götürün demesi hiçbir anlamı olmazdı. Abes bir söz olurdu. Öyle değil mi? Eğer Kur'an ve sünnet gerçek manada insanlara yetmemiş olsaydı her anlamda, çünkü fişe'in nekira hem de şart siyakında nekira umum ifade ediyor. Hangi meselede tartışırsanız tartışın, meseleyi kime götürünüz? Meseleyi Allah Subhanahu ve Teala'ya götürünüz. O zaman demek ki nedir? Şeriat insanlara yeter. Öyle değil mi? Şeriat Allah'ın indirmiş olduğu kitap ve onun açıklaması olan o sünnet nedir? Onun açıklaması olan o sünnet insanlara yeter. Anladın mı? Bu da tabii yine aynı şekilde mesela söylediğim gibi kuru bir dava değil yani bu. Kuru bir söz değil yani. Hani işte şeriat bize yeter. Şeriat insanoğluna yeter. İşte bu ayeti anlatıp ondan önceki ayeti anlatıp veyahut da işte Allah diyor اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ onlara yetmezsiniz biz senin üzerine bir kitap indirdik. Allah müşriklere reddiye verirken böyle diyor. Ve diyor ya eyyuhennâsü kad câekum mev'izetun min rabbikum ve şifâun limâ fissudûr ve hudan ve rahmetun liqavmin ve hudan ve rahmetun liqavmin mu'minun liqavmin yu'minunnu ve hudan ve rahmetun lilmu'minin diyor Allah. Ey insanlar size hak kalplerde olana şifa ve rahmet size gelmiştir Allah tarafından diyor mesela. İşte bu ayetleri okuyup şeriat insanlara yeter veyahut da işte mesela Hazreti Selman'la dalga geçiyorlar diye müşrikler. Allemekum nebiyyukum hatta kıra'e yani peygamberiniz size ta şey de mi öğretti? Affedersiniz işte vecede nasıl ihtiyacınızı gidereceğinizi de mi öğretti peygamberiniz size? Diyor. Ecel diyor şey Selman. Hiç çekinmeden yani. Müslim rivayet ediyor. Ecel diyor yani. Evet diyor peygamberimiz bize onu da öğretti. Yani nasıl peygamberimiz bizim ihtiyacımızı gidereceğimizi dahi bize ne yaptı öğretti ve başlıyor anlatmaya. Peygamber şöyle yapmayı ne yetti, böyle yapmayı ne yaptı ve başka sahabe ne diyor? Vallahi diyor peygamber ölmeden gökte uçan kuş yoktur ki bize onun kanadından mutlaka bir ilim vermiştir. Bize ondan mutlaka ne yapmıştır? Mutlaka bir haber vermiştir. Bunları kuru kuruya bilmek arkadaşlar bunun bir faydası yok. Yani işte şeriat insana demek ki şeriat insana bir hayat nizamı olarak mütekamil olarak ne yapar? Şeriat insana yetiyor demek bunun bir faydası yok. Yani önemli olan bu düşüncenin insanın vakiinden olması lazım, faydası olması lazım. Şeriat gerçekten bana yeter. Peygamberin şeriatı açıklaması bana yeter diyen bir insan sizce kelam kitaplarına veyahut da işte Aristo'nun mantığına veyahut da işte Eflatun'un felsefesine veyahut da işte Sokrat'ın felsefesine ihtiyaç duyar mıydı yani? Gerçekten bu söze itikat etmiş bir insan şeriatın münezzeh olduğunu, Allah tarafından geldiğini ve peygamberi onu en güzel bir şekilde açıkladığını ve sahabenin onu en güzel şekilde anladığını, Allah'ın onların anlayışını ikrar ettiğini, kabul ettiğini inanan ve itikad eden bir insan. Sizce işte Sokrat'ın felsefesine veya işte Aristo'nun mantığının İslami ilimlerde ölçü olduğunu söyler miydi yani? Demek ki bu söz neymiş? Bu söz böyle kuru kuru söylenecek bir söz değil. Veya kuru kuru söylendiği zaman faydası olan bir söz değil. Aynı şekilde mesela buna itikad etmiş olan bir insan, yani Kur'an ve sünnetin bu şekilde yeteceğine itikad etmiş bir insan, İşte böyle odalara çekilip de ben işte kendi kendimle bilmem şundan bundan görüşeceğim, işte cinlerle konuşacağım, işte bilmem ne yapacağım, daha Allah'a güzel kul olacağım gibi safsatalarla işte Budistlerin dinine tabi olur muydu yani? Olmazdı. Demek ki bu söze mücerred itikad etmenin insana bir faydası yok. Bakın bu bizim için de geçerli. Yani mesela şeriat bize yeter, işte Kur'an bize yeter, sünnet bize yeter diyoruz. Şöyle bir olaylara bakış açımıza bakın. Birçok olaylara bakış açımıza neyle bakıyoruz mesela? Kemalist sistemin, kemalizmin eğitim sisteminin bize vermiş olduğu düşünce yapısıyla olayları düşünüyoruz. Öyle değil mi? Özellikle mesela bakın maslahat meselelerinden konuşurken millet en kaliteli Müslümanım diye geçinen insanlar mesela bir patlama oluyor. Bu insanlar maslahat meselesi hakkında konuşuyorlar. Öyle değil mi? Konuşurken bakın tam bir kemalist gibi konuşur adam yani böyle. İşte bunun Müslümanlara ne faydası vardı? İşte bilmem şöyle oldu. İnsanlar öldü bilmem. Oysa Allah diyor mu? Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Yani belki siz bir şey hayırlı görürsünüz. O sizin için şer. Şer görürsünüz. O sizin için nedir? Hayırlıdır. Ve Allah bunu hangi ayette zikrediyordu? Cihat ayetinde zikrediyordu. Bak kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum. Yani size cihat yazıldı. Bu sizin üzerinize nedir? Bu sizin üzerinize farzdır. Bu adam gerçekten Kur'an'ın kendisine yettiğine inansa ve gerçekten Kur'an'daki gibi kader anlayışına inansa, öyle değil mi? Yani hani Müslümanlar diyor ya, Allah subhanahu wa ta'ala peygamber diyor ya işte قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Müşriklere de ki diyor sen yani ey Muhammed, boşuna tantana yapmayın. Yani bize ne isabet eder? Allah'ın bize yazdığından başkası bize isabet etmez. Gerçekten bu itikatlı olmuş olsaydı adam o Müslüman kardeşlerinin yaptığını o Müslümanları yerden yere vurmayacaktı. Öyle değil mi? Belki Müslümanların yaptığı hatalı olmuş olabilir. Yani Müslümanlar içtihat etmişler, içtihatlarında hatalı olmuş olabilirler. Bunda sorun yok. Ama şuna inanacaktı. Demek ki ben içeri girecektim. Allah bu patlamayı da ne kıldı? Allah bu patlamayı da vesile kıldı. Öyle değil mi? Ha o Müslümanlara şey yapabilir. Yani o Müslümanların bu yaptığını beğenmeyebilir. Ama o Müslümanlardan beri olma, onlara ahmaklıkla vasfetme, ilimsizlikle vasfetme şeyine. Bu ne değil? Bu adamın gerçekten o Kur'an bize yeter sözünün gerçek hayatında bir şeyin olmadığını bize gösterir. Veyahut da işte mesela ne bileyim bir Müslüman, kendini Müslüman diye geçinen bir insanı düşünün. Yani Kur'an, sünnet, şeriat bize yeter. Hangi meseleyi ona götürse çözümü mutlaka var diyen insanı düşünün mesela. Ya doğrudur da işte ama iktisadi meselelerde şeye bakmak lazım. İktisadi bilimlere de bakmak lazım. Faydalanma adına bakmak lazım. Hani asli nasıl bağlantı kurulabilir? Ama ondan hani onun hükmünü, Kur'an'ın hükmünü önüne geçirme mahiyetine, ki genelde iktisadi ilimlere bakma, siyasi ilimlere bakma aslında bu şekilde oluyor. Bu adamın söylediği sözü yalanlıyor. Veya bu adam kendi söylediği söze gerçek manada itikad etmemiş. Veya genel olarak hepimizin büyük problemi ne söylediğini bilmiyor bu adam. Yani mesela biz de bugün misal, bunun örneği çok yani. Tağutu inkar imanın şartıdır diyoruz. Birçoğumuz mesela başbakanı tağut olarak kabul edip tekfir ediyor ama kendi heva ve hevesinin tağutluğunu mesela daha inkar edememiş. Öyle değil mi? Kendi babasını mesela inkar edememiş tağut olarak. Kendi atalarını tağut olarak inkar edememiş mesela. Öyle değil mi? Veya kendi ailesinde olan şeyleri tağut olarak inkar edememiş. Bu nedir? Bu mücerred sözdür. Yani manası anlaşılmayan. Öyle değil mi? Vela bera deriz mesela. Hristiyanları, dostanları yerden yere vururuz. Belki biz en azını müşrikleri dost tutuyoruzdur yani. En azını müşriklerle böyle kardeş gibi yaşıyoruzdur. Öyle değil mi? Bunlar hep nedir? Söylenilen sözlerin manasını bilinmemesi ve insanın ne anlama geldiğini bilmeden söylemesidir. Öyle değil mi? Eğer şeriat gerçekten bu konudan önce bahsettiğimiz konularda şeriatın gerçekten bize yettiğini biz iddia ediyorsa, söylüyorsa, o zaman bu ne demektir? Her alanda şeriata başvurmak lazım. Kur'an'a ve sünnete ve özellikle sahabenin Kur'an ve sünneti ne şekilde anladıklarına ve selef alimlerinin bu konudaki görüşlerine, peygamberimizin övdüğü insanların görüşlerine ne yapmak lazım? Dönmek lazım. Daha sonra yazar arkadaşlar ne anlatıyor daha sonra yazar? Daha sonra yazar şeye başlıyor. Farz-ı ayn demiştik ve farz-ı kifaya ilimler demiştik. Farz-ı ayn ilimlerle farz-ı kifaya ilimleri ne yapıyor? Farz-ı ayn ilimlerle farz-ı kifaya ilimleri geniş geniş açıklıyor. Farz-ı ayn ilimlere giriş yapıyor mesela. Farz-ı ayn ilimlerde herkesin üzerine bilmesi gereken şeyler nedir mesela arkadaşlar? İlk başta kelime-i şehadet. Öyle değil mi? Yani farz-ı ayn ilimler önce biz nedir demiştik? Hiçbir buluk çağına erenin cehaletiyle mazur olmayacağı. Yani içinde ortamında yaşıyorsa mutlaka bilmesi gereken konular. Öyle değil mi? Veyahut da İmam Nevevi nasıl tarif ediyordu? Kişinin üzerine vacip olan şeyleri o bilgiyle eda edebileceği. Öyle değil mi? O bilgiyle eda edebileceği şeyler farz-ı ayn'ın içerisine giriyor. Yani Allah subhanahu ve teala bize bazı şeyleri farz kılmış mesela. Namaz. Öyle değil mi? Herkesin mesela buluğ çağına girdikten sonra 5 vakit namaz kılması lazım. O zaman neyi bilmesi lazım? 5 vakit namazın vakitlerini bilmesi lazım. Tahareti bilmesi lazım. Namaz kılmanın şekillerini ve Fatiha'yı mesela en basitinden namazının sahip olabilmesi için ne yapması lazım? Bilmesi lazım. İşte farz-ı ayn ilimler bunlardır. Yani kişinin kendi eda etmek zorunda olduğu meselelerin ilmini ne yapması? Kabul olabilmesi için bunların ilmini bilmesidir. Tabi ilk başta farz-ı aynının tanımını bu şekilde yaparsak eğer, bu söylediğim şekilde, ilk başta ne gelir? Kelime-i tevhid gelir. Öyle değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Veyahut da ne gelir? Veyahut da siz söyleyin adına. Başka mesela kelime-i tevhid gelir. Ondan sonra ne gelir? Namaz gelir. Ondan sonra oruç, zekat, harç gelir. Ve bunun yanında işte bunlarla beraber Allah'a imanla beraber işte kadere işte iman, ahiret gününe iman, meleklere iman, kitaplara iman. Bunlar ne gelir? Bunlar sırasıyla gelir. Daha sonra mesela biraz daha bu adam geçti mi, haç mı, zamanı geldi mi, haç gelir. Ondan sonra parası oldu mu, zekat gelir. Öyle değil mi? Bu şekilde ne olur? Farz-ı ayn ilimleri bilmek lazımdır. Ve bunların en başında ve aslında en çok ihmal edileni hangisi arkadaşlar? Kelime-i şehadet meselesi. Yani mesela bugün topluma şöyle bir bakın. Vallahi milyonlarca genç kelime-i şehadeti söylemişler. Ama babadan duydukları şekilde söylemişler. Ne manay? Yani ben kendim Türkiye'de kelime-i şehadeti söyleyip manası nedir deyip de saçma sapan la ilahe illallah şehadet ederim ki Allah Muhammed onun Allah birdir, Muhammed de onun kulu ve elçisidir diyeni de duydum. Öyle mi? Eşhedü en la ilahe illallah manası olarak da işte insanın Müslüman olması diyen, yani böyle bunu da lisede İmam Hatip'te okuyan insanlardan duydum yani. lisede İmam Hatip'te okuyan insanlardan duydum yani. Bu tür yorumları. Şimdi bu insana biz nasıl Müslüman diyeceğiz? Bu adam ne yani ne söylediğini bilerek dine girse tamam da bu adam ne söylediğini de bilmemiş. Yani en basitinden İslam'ın kabul edilebilmesi için onun da ne manaya geldiğini bilmeden söylemiş bu adam. Neden? Çünkü insanlar bu kelimeyi öğretmekle bu kelimeyi öğretmeyi veya bu kelimenin insanın üzerinde farz-ı ayn olduğu hakkında bir fikre sahip değiller. Bunun sebebi de ne? İrca akidesinin yaygın oluşundan dolayı. Yani la ilahe illallah diyen Müslümandır zaten. Bir kere la ilahe illallah dedin mi zaten cennete giriyorsun. Artık daha bunun manasını ne yapacaksın? Yani artık daha işte bunun şartlarını ne yapacaksın? Bunu bozan unsurları ne yapacaksın diye ne yapıyor adam? Hiç böyle bir şeye gerek duymadan la ilahe illallah de kurtuluşa er gibi. Yani hatta öyle bir anlayış olmuş ki bizim toplumumuzda. Yani adam la ilahe illallah böyle bir anahtar olarak görüyor. Anladın mı? Veyahut da la ilahe illallah'a kalkan olarak görüyor. Mesela ona amelin gerekliliğini anlattın mı? İslam'da yani. Mesela arkadaşlar bakın gerçekten çok ilginçtir. Münafıklar dahi İslam toplumunda peygamberin döneminde la ilahe illallah deyip kurtulmayacaklarını biliyorlardı yani. Beş vakit namazı da camiye geliyorlardı. Öyle değil mi? Cihada da çıkıyorlardı. Zekat da veriyorlardı. Sadaka da veriyorlardı. Neden? Çünkü sadece la ilahe illallah demenin onlara peygamberin yanında Müslüman yapmayacağını çok iyi biliyorlardı. Böyle münafıklar yani. Bu adamlar gelip beş vakit namazı peygamberin arkasında kılıyorlardı yani. Anladınız mı meseleyi? Ama şimdi bizim toplumumuzda münafıklardan da aşağı bir dereceye gelinmiş. Yani adam hiç la ilahe illallah bir kalkan olarak. Mesela biraz anlat. Ya öyle diyorsun da işte koca. Peygamber de demiyor mu kim la ilahe illallah derse cennete gidecek. Allah'ın rahmetini de kısmamak lazım. Yani bana söyledi adam aynı bunu. Ben konuşuyorum böyle. Yani tevhidden bahsediyoruz, amelden bahsediyoruz. İşte selefin amelin imandan olduğunu, amelsiz insanın Müslüman olmayacağını, icmadine. Ya öyle de kocam yani şimdi Allah'ın rahmetini de daraltmamak lazım diyor adam. Aynen böyle. Yani sen kimsin ki fasık facir adam? Sen Allah'ın rahmetini ağzına alasın. Öyle mi? Sen anca ağzına alacağın şey Allah'ın kahhar sıfatı olur yani. Ömründe namaz kılmamışsın, her türlü pisliği yapıyorsun, içki içiyorsun. Öyle değil mi? Bu neden kaynaklanıyor? La ilahe illallah değer vermeme, la ilahe illallah'la ilgilenmeme, bunu bir ilim olarak insanlara anlatmama, irca fikrinin yeryüzünde yaygınlaşmış olmasından kaynaklanıyor. Mesela biz şimdi zikretmiş olduk. Dedi ki, farz-ı ayn ilimleri ne yaptık? İnsanın üzerine vacip olan ve insanın kendinin eda etmek zorunda olduğu fiiller. Öyle değil mi? Bunlar nedir? Bunlar hepsi farz-ı ayn içerisine giriyorlar. Ve bunların en başına ne geliyor dedik? Kelime-i şehadet geliyor dedik. Fakat burada şöyle bir noktaya da dikkat çekelim arkadaşlar. Yazar da dikkat çekmiş. Ve gerçekten de önemli bir nokta. Kelime-i şehadet nedir? Mesela kelime-i şehadet nefi ve ispat. Tağutu inkar ve Allah'a nedir? Allah'a imandır. Veya tağutu inkar ve Allah subhanehu ve teala'ya sadece ve sadece ona ibadet etmektir. İbadetin her yönüyle. Yani hakimiyeti ona vermektir, namazı ona kılmaktır, onun için kurban kesmektir. Öyle değil mi? O kabir, sadece ondan ona dua etmektir. Kabirlere, salihlere, velilere değil mi? Dua etmemektir. La ilahe illallah budur. La ilahe illallah'ın manası nedir? La ilahe illallah'ın manası budur. Bir de mesela akide kitaplarını okuduğumuz zaman ne görüyoruz? İşte adam la ilahe illallah'ın şartları diyor. Tağutu inkar, ilim, yakin, ihlas, şek, şu bu falan değil mi? Bunlar diyor la ilahe illallah'ın şartlarıdır. Ve la ilahe illallah'ı bozan unsurları sayıyorlar mesela. Şimdi sen ne diyeceksin ki ya arkadaş yani milyonlarca insan var. Yani her bir milyondan iki tanesi ya bunları bilir ya bilmez. Öyle değil mi? Şimdi piyasaya bak. Gerçi elhamdülillah bu son zamanlarda yani İslami uyanış dediğimiz sahve İslamiye sayesinde gençler özellikle artık bu tanımları biliyorlar. La ilahe illallah'ın şartları, la ilahe illallah'ı bozan unsurlar diyebiliyorlar. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim. Burada mesela kaç tane öğrenci var? Misal diyelim toplam sadece işte böyle Türk, Azeri, Rus mesabesinde söylüyorum yani. Farz et mesela 3000 tane öğrenci olsun misal. Bunların içinden 50 tanesi bilmiyordur. Yani bunlara hakkı manasında bunlar ilim talebelerinden konuşuyorum ben ha. Yani bunların manasına yoksa tağutu inkar deyip de işte gidip ismi mübareğe veliyle bir diyen adam tağutu inkarı anlamamıştır. Yani onu kastetmiyorum yani. Ben manasını anlayarak diyorum. Yani bu ilim talebelerinin içinde böyleyse normal halkın içinde siz düşünün. Veyahut da mesela burada işte 50 bin, 60 bin veya 100 bin öğrencinin varlığından bahsediliyor. 100 bin tane öğrencinin içerisinde zaten biliyorsunuz. 50 bin tanesi Malezendanoz. Malezendanozlardan toplam 50 tane bunu anlayan yoktur zaten yani. Toplam 50 tane yoktur. Bunu biliyorsunuz hallerini yani. Öyle değil mi? Hepsi siyasi partilerin kulları, demokrat, çoğu demokrat insanlar yani bunlar. Demokrasi dinine mensup olan insanlar. Ondan sonra diğerlerine bakın işte. Devlet dinine mensup olanlar. İşte Ruslar, Ruslar. Onlara sofizme tabi olanlar. bizimkiler. Yani bu ilim talebelerinin içinde dahil la ilahe illallah'ın manasında tabi bunlar kesinlikle mazur değiller de. Çünkü bunlar ilim talebeleri yani. Bunların içerisinde la ilahe illallah'ın manasını eğer insanlar bilmiyorsa normal artık Mehmet amca, Hasan dayı, Fatma teyze bunların halini gelin siz düşünün yani. Öyle değil mi? Peki ne olacak şimdi bu durum? Yani bunlar diyoruz la ilahe illallah'ın şartlarıdır. Öyle değil mi? Şartı da tanımlarken diyoruz ma yelzemu min ademihi adem. Kendisi olmadığı zaman hükmün ortadan kalktı. Yani mesela ilim şartı eğer la ilahe illallah şartıysa bu ortadan kalktı mı la ilahe illallah ortadan kalkar diyoruz mesela. Peki bu insanların hali ne olacak diyoruz. Yazar bu konuda şey meselesini getirmiş. Çok akidede önemli bir meseleyi gündeme getirmiş. El-İslamul hukmi vel-İslamul hakiki. El-İslamul hukmi vel-İslamul hakiki. İslamul hukmi demek arkadaşlar kişinin la ilahe illallah dedikten sonra Müslüman muamelesi görmesidir. Bu İslam'ın hükmüdür. Öyle mi? Bu nedir? Bu İslam'ın hükmüdür. Yani kişinin la ilahe illallah dediği anda kişinin üzerine ne olur artık? Müslüman peygamber katiltehu ba'dama kâle la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah dedikten sonra bunu öldürdün mü? Diyor mesela. Veyahut da birçok mesele var yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam on binlerce, yüz binlerce Arabiden hiçbir şey anlamayan böyle bedevi insanlar la ilahe illallah mücerret kelime olarak kabul etmiştir. Öyle değil mi? Bu kişinin la ilahe illallah demesi hükmen insanı İslam'a sokar. Yani men salla salatena ve istakbala kıbletena ve ekele zebihatena fehuve muslimun. Lehu ma lana ve aleyhi ma aleyna. Kim namazımızı kılarsa, bizim kıblemize yönerse, bizim kestiğimizi yerse nedir? O bizim kestiğimizi yerse o insan işte siz söyleyin o insan Müslümandır diyor. Bu ne İslamiyeti? Kişinin zahiri, kişinin Müslüman olduğunu gösteriyor. Hükmen buna İslam olarak hükmedilir. Anladın mı? Bir de İslam'ul hakiki var. O da Allah katında olan, yani Allah subhanehu ve teala'nın yanında kişinin neydi? Kişinin fayda göreceği la ilahe illallah ve fayda görmeyeceği la ilahe illallah. Yazar diyor ki işte, bu tağutu, inkar, ilim, yakin, ihlas, şek bunlar kıyamet için geçerlidir diyor. Yani kıyamette adam bunlara hakkını vermişse diyor, Allah katında bu la ilahe illallah ona fayda verir. Çünkü diyor peygamber diyor, men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dekhelel cennet. Yani kim la ilahe illallah bilerek ölürse cennete gider diyor. O zaman la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini bilmeden söyleyen insan cennete gidemez diyor. Buradan biz neyi anlıyoruz? Bakın, naslar dünya hükmüyle ahiret hükmünü birbirinden ayırıyor. Yani dünyada bir kişiye Müslüman demen için sana 2-3 şart getiriyor. Namaz kılması, la ilahe illallah demesi tabi başlangıç olarak ha. Yani mesela şimdi diyeceksin arkadaş o zaman adam la ilahe illallah dedi. Ondan sonra gitti kabrin etrafında tavaf yaptı, secde etti. Şimdi bu adam müşrik zaten öyle değil mi? Ben başlangıç itibariyle söylüyorum. Anladınız mı? Yani bir insana ilk görüşte Müslüman hükmü koymak var ya ilk görüşte ondan bahsediyorum. Yoksa işte hayat boyu adam la ilahe illallah diyecek, partiye gidecek, oy verecek, işte teşrik yapacak. İşte ne bileyim bu adam bunun hali bellidir zaten. Bu Müslüman değildir, bu müşriktir yani. Benim anlatmış olduğum iktidaen başlangıç olarak bir insana hüküm koyma meselesi var ya bu Müslüman mıdır kafir midir? Bir insan gördüğümüz anda başlangıçta la ilahe illallah diyorsa ilk etapta ona sen Müslüman muamelesi yapmak zorundasın. B. Namaz kılıyorsa işte bizim kıblemize yöneliyorsa sen buna Müslüman özellikleri yapmak zorundasın. Ve alimler farklı şeyler zikrediyorlar arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla genelde İslam ümmetine has olan eylemlerden bir eylemi yapıyorsa insan sen buna ne yapmak zorundasın? İslam'la hükmetmek zorundasın. Buna biz ne diyoruz? İslam'ül hükmi. Yani hükmen kişinin Müslüman olması diyoruz. Anladın mı? Giriş olarak. İslam'ül hakiki ne? İslam'ül hakiki kişinin bununla faydalanması. Yani Allah katında bu la ilahe illallah'ın ona fayda vermesi. Anladınız mı? Yani kıyamete diriltildiği zaman mesela la ilahe illallah manasını bilmeyen bir insan cennete giremez. Çünkü Peygamberimiz diyor la ilahe illallah bilen kişi cennete gidecek. Öyle değil mi? Ama bunun hükmü nerede? Bunun hükmü kıyamette. Demek ki başlangıç olarak İslamiyet hukmi İslam ve hakiki İslam diye ne yapıyor? Ve hakiki İslam diye iki kısma ayrılıyor. Birinci kısım ne? İşte insanlar şimdi bunun faydası ne? Yazar niye bunu zikrediyor? Bu ikisini birbirinden ayıramayan insanlar öyle değil mi? Ne yapıyorlar? La ilahe illallah'ın şartları var. La ilahe illallah'ın işte şöylesi var, böylesi var deyip de bütün insanları ne yapıyorlar? Bütün insanları tekfir ediyorlar. Yani hiç kimse Müslüman değil diyorlar yeryüzünde. Çünkü insanlardan hiç kimse la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor diyorlar. Anladınız mı? Yani hükmü İslam'la hakiki İslam'ı birbirine karıştırdıklarından dolayı tabii kimisi bunu harici fikrinden dolayı yapıyor. Kimisi de gerçekten ilim ehli olan kardeşler var. Yani böyle bir iştihada varmışlar en sonunda, okuduklarının sonunda. Yani tabi bu şey değil, kendi fikirleri bize göre doğru değil. Ama bizim de aramızda da onlarla aramızda da ihtilaf da değil yani. Öyle değil mi? Eğer kurallarla, kaidelerle yürümesini bilirlerse yolda, bizimle onlar arasında nedir? Haricilik yapmazlarsa bizimle onlar arasında ihtilaf değil. Yani böyle olan kardeşler de var bifadlillah. Yani ilim ehlinden olup bu fikre varanlar var. Bir de bunun yanında zaten harici olanlar var. Ne söylediğini bilmeyen insanlar var. Allahümme ihdina. O zaman hükmü İslam meselesiyle hakkı İslam meselesini iptidaen anlamamız lazım. Bunun üzerine birçok mesele terettüp ediyor. Mesela diyelim camiye girdin. Adamın biri namaz kılıyor. Ne yapacaksın? Hı? Neden? Çünkü hükmen onun namaz kılması onun İslam olduğunu gösterir. Ama sen desen ki yok la ilahe illallah bir sürü şartı var toplumda, kimse bu şartları bilmiyor, kimse tağutu inkarının ne olduğunu bilmiyor desen, bu adamın arkasında ne yapmaman lazım? Bu adamın arkasında namaz kılmaman lazım. Öyle. Ama yok. Tamam, başlangıç olarak bu insanın hali nedir? Hükmen bu adam Müslümandır diyorsun. Çünkü namaz kılıyor. Namaz da insanın İslam'ına işarettir diyorsun. Bu adamın arkasında namaz kılıyorsun. Ama mesela misal, adamın arkasında namazı kıldın veya daha namaz kılmadın, içeri girdin, hatip minbere çıktı. Hatip de minbere çıkmışsa bu onun Müslüman olduğunu gösterir. Hutbede başladı. Allah'ım sen işte bizim Mehmetçiğimizi koru. Allah'ım sen bizim devletimizi koru. Devletimize zeval getirme. Mehmetçiğimizi işte yeryüzünün doğusunda, batısında bilmem muvaffak kıl dedi. Bu adam kafir. Ne yapardı? Namaz kılışı da ne? Müşriklerin putların önünde eğilip kalkmasından ibaret. Onu da böyle kendi kafasını kaldırıp böyle horoz gibi yere vurmasından ibaret. Başka bir şey değil. İşte o zaman bu adam kendi kafir olduğunu kendisi ne yapmıştır? Kendisi ortaya koymuştur. Çıkarsın gidersin. Yani hakikaten imanını bozmuştur. Öyle değil mi? O zaman sen ne yapardın? Bunu terk et. Bu meseleyi anladınız mı? Hukmen İslam ve hakikaten İslam. Yani hukmen iman veyahut da hakikaten iman meselesini anladın. Ha buradan da ne çıkıyor? Mesela bazıları da ne yapıyorlar? Gidip soruyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne yapıyorsun diye. Bu mesturul hal meselesi. Mesturul hal. Yani hali kapalı olan. Biliyorsunuz geçen sene de bunu anlatmıştı. Şeyhülislam Mütemmiye fetavada 5-6 yerde bir insanın akidesini bilmiyorum diye arkasında namaz kılmam mesela meselesinde bu bid'attır diyordu. Başka bir sözünde bu cahillerin sözüdür diyordu. Başka bir sözünde bu sahabeye ve selefe neydi? Selefe muhalefettir diyordu. Öyle değil mi? Kişinin akidesini bilmek onun arkasında veyahut onunla bir iş yapmak için şart değildir. Ama kişi kendisi bunu izhar ederse, öyle değil mi? O zaman ne olur? O zaman zaten kendisi bunu ne yapmıştır? İzhar etmiştir. İşte kelime-i şehadeti bu şekilde insanlara ne yapmak lazım? Anlatmak lazım. Tabi şimdi buradan biri çıkacak diyerek hani tam o zaman bu hani ilim, tağut, inkar, şudur budur. Bunlar hakikaten iman için geçerli ya, diyoruz ya. O zaman insanlara bunu anlatmayacak mıyız? Tabii ki insanlara bunu anlatacağız. Yani la ilahe illallah'taki amaç dünyada Müslüman muamelesi görsünler, ahirette kafir olsunlar diye değil, öyle değil mi? Hem dünyada hem ahirette insanı kurtarsın diye. Hem dünyanın hem ahiretin anahtarı olsun diye ne yapmak lazım? İnsanlara bunun manalarını insanlara ulaştırmak ve anlatmak lazım. Aynı şekilde mesela arkadaşlar neyi anlatmak lazım insanlara? Tevhid mahiyetinde başlangıç olarak la ilahe illallah bozan unsurları anlatmak lazım. Bol bol anlatmak lazım. Neden anlatmak lazım? Neden anlatmak lazım? Çünkü bir şeyi bozanı bilmeyen insan ona düşmesi kesindir yani. Mesela diyelim namaz kılıyor adam. Namazı bozan şeyleri bilmezse, yani konuşmanın namazı bozduğunu bilmezse adam. Yani namazda konuşmanın namazı bozduğunu bilmezse, çocuğu mesela ağlasa hanımına der ki ya hanım şu çocuğu sustursana, kuşumu kaçırıyor der. Adam namaz kılıyor yani. Neden? Çünkü konuşmanın namazı bozduğunu bilmiyor adam yani. Öyle değil mi? Aynı şekil la ilahe illallah bozan unsurları bilmeyen insanın da buna düşmesi nedir? Buna düşmesi çok normaldir yani. Çünkü bunun la ilahe illallah bozduğunu adam ne yapmıyor? Adam bilmiyor. La ilahe illallah bozan şeyler nelerdi arkadaşlar? İcmalen yani çok da ittifakan mesela işte Allah'ın yanında kanun yapmak, öyle değil mi? Allah'ın yanında kanun yapanlarla beraber olmak ve Allah'ın kanunlarının dışındaki kanunlara muhakeme olmak. İbadetten herhangi bir şeyi Allah subhanehu ve teala'nın dışındakilerine çevirmek. Bu da ne mesela? Ölülerden yardım dilemek. Kurtar beni ey Abdülkadir, kurtar beni ey Bedevi, kurtar beni ey Şeyh Abdülbaki falan. Bunlar mesela. Veyahut da işte kafirleri dost tutmak. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de açık gelmiş olan şeyler. Veyahut da şeriat, bizim şeriata ihtiyacımız yoktur demek. Veyahut da bazı insanların şeriatın hükümlerinin dışında olduğunu söylemek. İlâme ahirihi. Yani bir sürü var işte, genelde 10 taneyi sayıyorlar alimler ittifak olaraktan. Bunlar nedir? Bunlar la ilahe illallah bozan unsurlardır. Yani nasıl ki namaz kılan insan namaza yemek yiyip içerse, namazını bozuyorsa Aynı şekilde la ilahe illallah bozan bir takım unsurlar var. Öyle değil mi? Bunları anlatırken de bak burada da çok önemli bir nokta var. İnsanın kendi asrında özellikle yaygın olanlara insanın dikkat çekmesi lazım. Mesela kanun koymada şirk meselesi. Kanun koymada şirk meselesi neydi? وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz. Öyle değil mi? Mesela bunu insanlara anlatıyorsun. Tamam mı? Bunu birçok insan anlatıyor. Yani bunu en mürciyeler de anlatıyor. Yani teşriye meselesini. Kanun koymak küfürdür diyor adam yani. Öyle mi? Karşıdaki adam, avam olan insan bunu duyduğu zaman bunu inkar etmiyor ki. Yani mesela sen adama işte kanun yapmak küfürdür dediğin zaman adam inkar mı eder bunu? وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِ اَحَدًا dedin mi? Doğrudur dedi. Helal haram koyma yetkisi Allah'a aittir diyecek. Öyle değil mi? Sen adama bunun senin asrındaki şeklini göstereceksin. Ki adama hakkı anlatmış olasın. Yani kendi kendini kimse kandırmayacak. Ben insanlara hücceti ikame ediyorum, ben hakkı anlatıyorum deyip de mesela Türkiye'deki birkaç tane işte adamı düşünün. 35 milyon tane seçmen varsa bir ülkede, 35 milyon tane müşrik diyen adamın halini düşünün mesela. Kendisi şu anda en büyük tayyipçilerden biri olmuş yani. Öyle değil mi? Yok ya maslahattır bu insanların karısının başı kapalı, bu insanlar namaz kılıyorlar. Nasıl biz bunlara kafir diyeceğiz? İşte parlamentoya girip Allah subhanehu ve teala'nın kanun koymada Allah'la ortak olan insanlar işte. Kendilerinde ortaklık iddiasında bulunan, bu hakkı gören insanlar mesela. Demek ki bu adam bunu sadece mücerred ayet olarak anlamış. Kendi asrındaki şeklini ne yapamamış? Kendi asrındaki şeklini anlayamamış. Sen de insanlara bir şeyi anlatırken ne yapman lazım? Kendi asrındaki şekliyle anlatman lazım. Akideyi özellikle. Yoksa adama bir faydası yok. Yani mesela sen akşama kadar şimdi git de insana fayda ve zararı Allah'tan başkası vermez. Öyle mi? İnsan zorda kaldı mı Allah'tan başkası onu kurtaramaz. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı Allah'tan başkasına vermek insanı şirke götürür. Kim bunları inkar eder yani? Kim bunları inkar edecek yani? Var mı inkar edecek adam? Ama git de bak tevhidi yani şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bunları anlatmıyordu. Kendi zamanının şirkini kendi zamanının şirkiyle olduğu gibi insanlara anlatıyordu. İnsanlar bundan dolayı peygamberden nefret ediyorlardı. Mesela dün işte siyer dersinde anlatıyorduk ya. Yani Ebu Bekir diyorlar, müşrikler diyorlar sen onların akıllarını kıt görüyormuşsun. Sen onların atalarının cehennemde olduğunu söylüyormuşsun. Yani tevhidin beraberinde getirdikleri, yani onlar için geçerli olan şeyleri de veyahut da onların zamanına bakan yönünü de peygamber anlatıyordu. Bundan dolayı insanlar onu düşman demişti. Peki bir böyle anlat. Mesela git Sofi'nin birine de ki işte ya Allah'ın mesela görme sıfatını Allah'tan başkasına vermek işte şirktir. Tabi diyecek ya. Allah'ın sıfatı Allah'tan başkasına mı verilir? Bir de adama de ki şimdi sen de diyorsun ya mesela ben yatakta günde kaç defa dönsen şeyhin benim kaç defa yatakta döndüğümü bilir. Sen müşrik oldun. Allah'ın mutlak görme sıfatını şeyhe bak bakalım keyfe yuvella'id dünya aleyh. Nasıl dünyayı senin üzerine ateşe veriyor yani. Neden? Çünkü sen tevhidi gerçek yönüyle ona anlatmış oldun bu şekilde. Çünkü onun şirke düşmüş olduğu nokta bu şekilde. Yoksa kimse mesela müşrikler de işte Allah'ın yarattığında, rızık verdiğinde öyle değil mi? İşte bütün kainatı elinde tuttuğunda ihtilaf etmiyorlardı. Sadece bu salih insanlara yapmış oldukları taş parçalarının, kabirlerin, putların kendilerine ne verdiğine inanıyorlardı. Kendilerine de aracı olduğuna, onları Allah'a yaklaştırdığına inanıyorlardı. Peygamber de bunu anlattı onlara. Yoksa gelip kuru kuru anlatmadı yani. İşte Allah kainatı yarattı, müşrikler dedi biz de bunu kabul ediyoruz. Boşuna kafanı atma yani ey Muhammed. Biz de senin dediklerini kabul ediyoruz yani aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? İşte sen de ne yapacaksın? Tevhidi anlatırken tevhidin insanların içinde bulunduğu noktasını insanlara özellikle ne yapacaksın? İnsanlara anlatacaksın ki bunun adı ne olmuş olsun? Bunun adı tevhid olmuş olsun. Bunun yanında bundan sonra en önemli meseleler ne arkadaşlar? İşte Allah'a iman, kadere iman, ondan sonra bu tür meseleler anlatılır insanlara. Farz-ı ayn çünkü bunları bilmek herkesin üzerine. Kişiyi Müslüman yapan şeyler bunlar. Tabi burada şey meselesi de var. Aynı la ilahe illallah'ta söylemiş olduğumuz her şey buradakiler de. Yani kadere imanı anlatırken kuru kuru kadere iman değil. Özellikle bizim için. Yani kadere imanın faydaları nedir? İnsanlar bunu bilmekle mükellef değiller. İnsanlar kadere iman etmekle mükellefler. Anladınız mı? Ama insanlar bunlara da insanlara anlatılması, hasreten ilim talebelerine bunların da anlatılması lazım. Yani kadere imanın manası nedir? İşte Allah'a imanın manası nedir? Ahiret gününe imanın manası nedir? Bunların ne yapılması lazım? İşlenmesi lazım. Daha sonra dinin direği olan, kişiyle şirkin arasında çizgi olan namaz. Namazın vakitleri, ondan sonra abdest, taharet, taharetin şartları, hangi suyla abdest alınır? Bunları kişinin ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Daha sonra mesela ne yapması lazım kişinin? Malı olduğu zaman zekat, malı olduğu zaman veya kadın mesela mahrem bulduğu zaman hac. Bunlar ne yapması lazım insanların? Bunları öğrenmesi lazım. Orucun zamanı nedir? Orucun manası nedir? Öyle değil mi? Bunlar her çünkü bizim üzerimize farz-ı ayn olan meseleler. Bunun yanında bir de ne var? Nevazil meseleler var. Nevazil meseleler. Bunlar da ne? Mesela insan bir hal içerisinde bekliyor. Öyle değil mi? Aniden yeni bir şey çıkıyor üzerine. Farz-ı ayn, yeni bir mesele doğuyor mesela. Bunu da bilmesi lazım. Hemen gidip bunun hükmünü ne yapması lazım? Sorması lazım. Ve alimlerin çoğu da bunun vacip olduğunu söylüyorlar. Öyle değil mi? Alimlerin çoğu bunun vacip olduğunu. İnsan bir haldeyken farz-ı ayn ilimlerden anlatmıştım da tam net olarak söylememiştim. Tekrar söylüyorum. Sahabullah'ın mübarek olsun, İmam Malik olsun. Kişinin gündüzden akşama kadar ne yapması? Başına gelen meseleleri mutlaka sorması gerektiği. Yani mesela diyelim sen şimdi normalde namaz kılıyorsun, öyle mi? Namazın hükmünü biliyorsun. Senin üzerinden farz olan şekilde. Ama diyelim ki mesela sen şeye çıktın. Gemiyle sefere çıkacaksın. 6 ay. Anladın mı? Bak yepyeni bir meseleyle karşılaştın. Öyle mi? Gemide nasıl namaz kılınır? Kıbleyi mesela, kıbleyi nasıl tayin edilir? Bunlar ne yapman lazım? Nevazin meseleler. Gidip bunları sorman lazım. Mesela diyelim sen cihad ediyorsun. Misal cihad farz, yani farz, öyle değil mi? Mesela sen cihad ederken bombayla savaşmanın biliyordun. Bomba atarken çocuklar, yaşlılar ölüyor. Bunu gördüğün zaman yepyeni bir olay çıktı karşına. Gidin hemen bunun hükmünü ne yapman lazım? Gidin hemen bunun hükmünü sorman lazım. Ve bunun gibi işte farz-ı ayn ilimleri bu şekilde ne yapabiliriz? Farz-ı ayn ilimleri bu şekilde açıklayabiliriz. Benim bu kadar konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bir dahaki derse de farz-ı kifaya ilimlerinin ne olduğunu, farz-ı kifayenin nasıl elde edileceğini anlatmaya çalışırız. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين